çölün ortasındayım. Dayanılır gibi değil, çıkmazdayım adım adım izimde yalnızlığım. Revamı hep kırık dökük sevdalarım, ah düşlerim, verdiğim sevgilerim. Kalmadı hiç mecaliniz, dargın ümitlerim, ah yanarım bir ane anılarım. Bırakmadı yakamı yaslar, aynasız dualarım. Aa, geç olmadan vazgeç, bırak beni, ardına bile bakma, git unut beni. Uzak dur yar kederimden, unut beni.